सूर्य कैसे चमकता है। दसवां भाग। स्वाभाविक है जैसे ही सूर्य का अधिकतम संभव पदार्थ अंदर की ओर गिर जाएगा, ऊर्जा का यह स्रोत समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें कितना समय लगेगा? हेल्महोल्ट्ज गणना कर सका कि यदि सूर्य प्रति 3 घंटे 1 इंच सिकुड़ता है, इसको इतनी ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी जितनी कि इसके प्रकाश एवं ऊष्मा को बनाए रखने में आवश्यक है। और यदि यह केवल 3 घंटे में 1 इंच सिकुड़ता है, तो यह और सिकुड़न के संभव ना होने तक करोड़ों वर्ष तक सिकुड़ता रहेगा। यदि सूर्य संपूर्ण ऐतिहासिक समय तक इसी प्रकार सिकुड़ता रहा, तो भूतकाल में इसे और अधिक विशाल होना चाहिए था। उस मूल आकार से विद्यमान छोटे आकार तक सिकुड़ने में यह पूर्व के करोड़ों वर्षों तक जलता रहा होगा। और अधिक क्या सिकुड़न सूर्य की कुल मात्रा में कोई योगदान नहीं करेगी तथा उसके गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित नहीं करेगी। इसका अर्थ है कि हमारे वर्ष में कोई अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार यह एक विलक्षण बुद्धिमता पूर्ण विचार था तथा लगभग 50 वर्षों तक खगोल वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज के सुझाव से संतुष्ट थे। इसके अतिरिक्त कोई और व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं सूझ रहा था। तीसरा अध्याय, आयु एवं पदार्थ। हेल्महोल्ट्ज की इस धारणा ने प्रत्येक को संतुष्ट नहीं किया। कुछ लोगों को पृथ्वी का अत्यंत पुराना होना प्रतीत नहीं हुआ। हेल्महोल्ट्ज के समय में यह विचार किया गया कि सूर्य धूल एवं गैस के एक विशाल बादल से प्रारंभ हुआ, जो धीरे धीरे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता चला गया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ रहा था, वह घूम रहा था तथा जैसे जैसे वह छोटा होता गया, यह तीव्र और तीव्र घूमने लगा। प्रत्येक बार कुछ समय पश्चात घूमने की गति में वृद्धि होने से पदार्थ किनारों से बाहर फेंका जाता था। इस पदार्थ ने ग्रह का रूप लिया। इस मत के अनुसार पृथ्वी तब बनी होगी जब सूर्य 186 मिलियन मील की चौड़ाई तक सिकुड़ गया होगा। यह वह दूरी है जो उस वृत्त के विकर्ण को प्रदर्शित करती है जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से बनता है। यदि सूर्य इससे बड़ा होता, तब पृथ्वी सूर्य के अंदर बनती, और यह संभव नहीं है। जब पृथ्वी बनी, यदि सूर्य लगभग 186 मिलियन मील का होता, तो इसे वर्तमान के 865,000 मील की आकृति में सिकुड़ने में कितना समय लगता? यदि यह इतने प्रकाश एवं ऊर्जा देने के लिए सिकुड़ता, तो ऐसा करने में इसे लगभग 100 मिलियन वर्ष लगते। तब भी कुछ लोगों के लिए 100 मिलियन वर्ष का समय पर्याप्त नहीं था। भूविज्ञानी पृथ्वी की चट्टानों का अध्ययन विस्तार में प्रारंभ कर रहे थे। वे अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार चट्टानें परिवर्तित हुई, किस प्रकार वे धीरे धीरे नीचे बैठती गई, किस प्रकार जमीन या पृथ्वी ऊपर उठी तथा धीरे धीरे नीचे गिरी, किस प्रकार पहाड़ बने और इसी प्रकार अन्य परिवर्तन हुए।